بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله: ونشهد للعشرة بالجنة كما شهد لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. Tunashuhudia masahaba kumi kwa pepo kama alivyowashuhudia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Faqala, akasema: Abu Bakrin fil janna, wa Umaru fil janna, wa Uthmanu fil janna, wa Aliyun fil janna, wa Talhatu fil janna, والزبير في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأبو عبيدة ابن الجراح في الجنة. هواني مصحبة قومي أباو متوم صلى الله عليه وسلم أمي وتاج موجة بعد مجينة وامبا وكوبيبوني. Hawa ndio wanaitwa al-ashara al-mubashsharuna bil janna, masahaba kumi waliobashiriwa pepo. Na kuna wengine, si kwamba ni hao kumi peke yake, bali kuna wengine wengi pia. Mtume SAW amewataja mmoja mmoja, ama masahaba wote tunaitakidi kwamba wako peponi kwa aya za Allah Subhanahu wa Ta'ala zinazothibitisha hivyo. Aya za Allah moja katika hizo ni aya suratu Tauba aya ya 100: wasabiquna alawwalun minal muhajirin wal ansar walladhina ittaba'uuhum biihsan radiyallahu anhum waradu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al anharu khalidina fiha abada dhalika al fawzu al 'azim. Hii ni moja katika aya ambazo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameelezea wa kwamba masahaba wote muhajirin na ansar wote amewaandalia pepo. Kwa hiyo hawa alimwataja Mtume na Allah Subhanahu wa Ta'ala amewataja kwa jumla. Qala, wa kullu man shahida lahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam bil janna shahidna lahu biha. Kila sahabi ambaye Mtume SAW amemshuhudilia pepo, na sisi tunamshuhudilia pepo. Ka kaulihi, kama alivyosema Mtume: Al-Hasan wal-Husayn sayyida shababi ahli al-janna. Al-Hasan wal-Husayn sayyida shababi ahli al-janna. Al-Hasan na Husayn ndio viongozi wa vijana wa watu wa peponi. Wajukuu zake hao wawili pia aliwataja akasema hivyo: Al-Hasan wal Husayn sayyida shababi ahli al-janna. Wa qawluhu li Thabit ibn Qais innahu min ahli al-janna, pia maneno yake aliposema kuhusu huyu Thabit ibn Qais kwamba yeye ni katika watu wa peponi. Thabit ibn Qais mmoja katika masahaba wa Mtume SAW, iliposhuka aya ile ya Allah ya suratul Hujurat, mwanzo wa suratul Hujurat, Allah Subhanahu wa Ta'ala alipokuwa akikataza kuinua sauti mbele ya Mtume SAW na katika msikiti wake: wala tajharu lahu bilqaul kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Huyu Thabit ibn Qais, iliposhuka aya hiyo Mtume alipoisoma akawa amebaki nyumbani amehuzunika, mpaka Mtume akawauliza masahaba: mbona simuoni huyu Thabit ibn Qais? Wakamtafuta, kumbe yuko nyumbani. Mmoja katika masahaba akenda kumuuliza: mbona Mtume akuulizia wewe huhudhurii tena kule? Yule bwana akamwambia kwamba mimi ni katika watu wa motoni, sababu mtume ametaja aya hiyo na mimi nimo na inua sauti yangu pale katika msikiti wake. Mtume alipoambiwa hivyo akamwambia innahu min ahli aljanna, mwambieni kwamba yeye ni katika watu wa peponi, si katika watu wa motoni. Thabit ibn Qais khatibu nabii sallallahu alaihi wasallam wasahaba, huwa alikuwa ni khatib wa masahaba, pia khatibu wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo huyu pia tunamshuhudulia kwamba ni katika watu wa peponi. Na wengineo kina Ukasha, kina Ukasha ile hadithi mtume sallallahu alipokuwa akitaja watu wa peponi, Ukasha akamwambia ya Rasulullah, na mimi nitaje katika watu wa peponi. Mtume akamwambia wa anta minhum, wa anta minhum. Sahabi mwingine akamwambia na mimi. Mtume akamwambia sabaka kabiha Ukasha, Ukasha ashakutangulia. Kwa hiyo Ukasha pia ni katika masahaba aliyowataja mtume kwamba ni katika watu wa peponi. Kwa hiyo hawa amewataja tafsilan mmoja baada ya mwingine, lakini Allah subhanahu wa ta'ala amewataja kwa jumla kwamba masahaba hao muhajirin na ansar wote Allah subhanahu wa ta'ala amewaandalia pepo. Mashia alayhim la'inullah, wao wanapinga hadithi hii. Hadithi iko katika al-kharajahu al-imam al-bukhari rahimahullah. Hadithi hii ni sahihi ya mtume kuwataja masahaba hawa kwamba wako peponi, lakini mashia wanapinga hadithi hizi zinazowataja masahaba kuwa peponi. Wao wanasema Abu Bakar finnar, Umar finnar, Uthman finnar, wao wanasema hivyo mashia. Aya za Allah zathibitisha kwamba masahaba wote wako peponi, wao wanakataa, wasema Abu Bakar finnar, Umar finnar, Uthman finnar. Moja kwa moja wanapinga hadithi na wanapinga aya za Allah subhanahu wa ta'ala. Bado kuna Uislamu tu hapo wa mashia, bado kuna Uislamu hapo wanaopinga aya za Allah zinazowasifu masahaba, na Allah anawatayarishia na kuambia kwamba hawa ni watu wa peponi. Wao wanasema hapana, hao wako motoni, fulani yuko motoni, fulani yuko motoni. Bado kuna Uislamu tu hapo, baadhi ya Waislamu wanawalinda na kuwatetea kwamba mashia ni Waislamu bwana, mashia ni Waislamu wenzetu. Si Waislamu, si Waislamu kwa sababu wanapinga hadithi, bali wanapinga aya za Allah subhanahu wa ta'ala, wanawakufurisha masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Masahaba wamesifiwa na Allah, wao wanawakufurisha na kuwalani moja kwa moja. Huu ni ukafiri wa wazi, mbali na ushirikina wao mwingi walionao hao mashia wa kumtaja Hussein, ya Hussein, ya Hussein, aina Allah, mpaka mkamtaja ya Hussein. Allah yuko wapi kwani? Idhan tunashuhudia kwamba hawa masahaba ni watu wa peponi. Qala wala najzimu li ahadin min ahli alqibla bi jannatin wala nar illa man jazama lahu ar-rasulu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wala najzimu li ahadin, hatumhakikishi yoyote katika Waislamu kwa pepo wala moto. Wala najzimu li ahadin min ahli alqibla bi jannatin wala nar, hatumhakikishi yoyote katika Waislamu kuwa ni mtu wa peponi wala mtu wa motoni. Illa man jazama lahu ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam, isipokuwa yule ambaye mtume amemuhakikishia kwamba ni katika watu wa peponi au ni katika watu wa motoni. Tumefahamu sisi mtu yoyote anayekufa hatuwezi kusema yule enda peponi, yule enda motoni. Hatuna haki hiyo, hatuna haki hiyo, isipokuwa hawa ambao wametajwa na Allah, masahaba wametajwa na mtume sallallahu alaihi wasallam. Hawa moja kwa moja tunashuhudilia kwamba ni watu wa peponi, na kuna watu ambao wametajwa kwamba ni watu wa motoni katika Qur'ani au hadithi, hao pia tunahakikisha na wao ni watu wa motoni. lakini wengineo wasiotajwa na Qur'ani wala wasiotajwa na Allah wala mtume swalla sallam, hatuwezi kusema kwamba fulani yule enda motoni, fulani yule alikuwa asi enda motoni, fulani yule alikuwa kadha enda peponi. Hatuna haki hiyo. Ndio wala najzimu li ahadin min ahli alqibla bijannatin wala nar, hatumhakikishi yoyote katika Waislamu kuwa enda peponi wala motoni, illa man jazama lahu rasulu sallallahu alaihi wasallam, isipokuwa yule ambaye mtume amemhakikishia kwamba enda peponi kama hao masahaba, au enda motoni kama watakavyotajwa wanafik. Lakinnana narju lilmuhsini wa nakhafu ala almusi, lakini sisi tunamtarajia khairi huyu mwenye kufanya mema na tunamuogopea muovu. Kila anayefanya khairi, kila anayefanya mema tunamtarajia pepo, na kila anayefanya maovu twamuogopea adhabu. Hiyo ndiyo haki tulionayo. Mtu akifa kama ni mtu mwema, huyu tunamtarajia pepo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na akifa mtu muovu tunamuogopea kwamba atakwenda kuadhibiwa kwa uovu wake. Lakini kusema fulani yule moja kwa moja enda motoni kwa sababu alikuwa ni asi, hatuna haki hiyo wala hatuna uwezo huo na kuhakikisha jambo hilo la pepo au la moto. Asharhu yakulu Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, ash-shahadatu bil janna aw an-nar, ushuhuda wa pepo au moto. Qala ash-shahadatu bil janna aw an-nar laysa lil aqli fiha madkhal, ushuhuda wa pepo au moto akili haina maingilio yoyote, akili yoyote haina haki ya kuliingilia jambo hilo la ushuhuda wa pepo au moto. Fahiya mawqufatun ala ash-shar'i, ushahidi huo na ushuhuda huo umesangazwa juu ya sheria. Faman shahida lahu shari'u bidhalika shahidna lahu wa man la fala, mtu ambaye ash-shari'u mtume au Allah amemshuhudilia hivyo kwamba amemshuhudia ni mtu wa peponi au ni mtu wa motoni, shahidna lahu, na sisi tunamshuhudilia. Wa man la, na ambaye Allah au mtume hakumshuhudilia pepo, fala, na sisi nasi hatuwezi tukamshuhudilia pepo. Lakinnana narju lilmuhsin wa nakhafu ala almusi, lakini sisi tunamtarajia khairi, tunamtarajia pepo mtu mwema, na tunamuogopea adhabu mtu muovu. Hii ndio aqida ya ahli sunnati wal jamaa. Sasa hawa rafidha wanasema Abu Bakar yuko motoni, Umar yuko motoni, Uthman yuko motoni. Huo moto ni wenu nyinyi mashia, nyinyi ndio mnaoingiza watu motoni mpaka mkasema hivyo. Ahli sunna hawana kauli hiyo, au ni ahli sunna hawana kauli hiyo ya kuwatia watu peponi na motoni, isipokuwa walioshuhudiliwa na Qur'ani na hadithi za mtume swalla sallam. Kwa hiyo hao wameshuhudiliwa na Qur'ani na hadithi masahaba kwamba ni watu wa peponi, mbona mashia mwabadilisha sasa? Ndio ukafiri wao mashia, ukafiri wa wazi wanaofanya mashia. Qala wa tanqasimu ash-shahadatu bil janna aw an-nar ila qismayn amma wa khassa, ushuhuda wa pepo au moto unagawanyika sehemu mbili. Kuna ushuhuda amma wa kuenea na kuna khasa maalumu. Fal amma, ushuhuda ambao ni amma wenye kuenea, hiya almuallaqatu bilwasfi, ni ule unaofungamana na sifa. Mithla an nashhada likulli mu'minin bi annahu fil janna, huu ni ushahidi amma unaoenea ambao unafungamana na kuhusiana na sifa. Sifa gani? Mfano wa kumshuhudia kila Muislamu kwamba yuko peponi au atakuwa peponi. Au likulli kafirin bi annahu fin nar, au kila kafiri kwamba atakuwa motoni au nahwa dhalik min al-awsaf allati ja'alaha ash-shari'u sababan lidukhuli al-janna aw an-nar. Na mfano wa hizo katika sifa ambazo mtume amezijalia ni sababu ya kuingia peponi au ni sababu ya kuingia motoni. Hadhihi shahada al-amma, ushuhuda wenye kuenea. Kwa hiyo ushuhuda wenye kuenea ni ule unaofungamana na sifa. Sifa gani? Sifa ya mumin kwamba anakwenda peponi na sifa ya kafiri kwamba anakwenda motoni. Hii ndiyo ashahada al-amma. Walkhasa, ashahada al-khasa hiya al-muallakatu bishaksin, ni ile yenye kufungamanishwa na mtu mwenyewe. Mithla an nashhada li shakhsin muayyanin bi annahu fil janna, mfano wa kushuhudia kumshuhudilia mtu maalumu kwamba yuko peponi. Au li shakhsin muayyanin bi annahu fil nar, au mtu maalumu kwamba yuko motoni. Fala nuayyinu illa ma ayyanahu Allahu au rasuluhu, sisi hatuwezi kumbainisha huyo isipokuwa yule ambaye Allah amembainisha au mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Hii ni shahada al-khassa, ushuhuda maalumu. Huu unahusiana na mtu mwenyewe kumshuhudilia mtu maalumu kwamba yuko peponi au mwingine yuko motoni. Hii fala nuayinu, sisi hatumbainishi mtu fulani mtu maalumu isipokuwa yule ambaye Allah na mtume wake ndio waliombainisha kwamba huyu yuko peponi kama masahaba au huyu yuko motoni kama Abu Lahab na kina Abu Jahal. Hii ni shahada al-khasa. قال المعينون من أهل الجنة, wale wenye kuainishwa, wenye kubainishwa, wenye kuwekwa wazi kwamba ni katika watu wa peponi. قال المعينون من أهل الجنة كثيرون, wale wenye kuwekwa wazi kwamba ni katika watu wa peponi ni wengi. ومنهم ni katika wao العشرة المبشرون بالجنة, ni wale masahaba 10 wenye kubashiriwa pepo na mtume sallallahu alaihi wasallam. Almubasharuna biljanna wa khussu bihadha alwasfi lianna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam jama'ahum fi hadithin wahid, wamekhusishwa na sifa hii wakaitwa hivyo almubasharuna biljanna, wameitwa sifa hiyo kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam aliwakusanya kwa hadithi moja. Hadithi moja akawataja hao 10 wote. Faqala Abu Bakrin fil janna wa Umaru fil janna wa Uthmanu fil janna wa Aliyun fil janna wa Talhatu fil janna wa Zubairu fil janna wa Abdul Rahman ibn Auf fil janna wa Sa'd ibn Abi Waqqas fil janna wa Sa'id ibn Zayd fil janna wa Abu Ubaidah ibn al Jarrah في الجنة, رواه الترمذي وصححه الألباني. قيو هاو ni muayyanun, wamewekwa wazi na mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba wapo peponi. Hawa hadithi hii ameipokea al-Imam al-Tirmidhi wa sahahahu al-Sheikh al-Albani fi sahih al-Jami'. Qala wa qad sabaqa al-kalamu ala al-khulafa' al-arba'a, yametangulia maneno kwa hawa makhalifa wanne. Wa amma albaquna fajumi'u fi hadha albayt, ama waliobakia masahaba 6 wamekusanywa katika ubeti huu. Sa'idun wa Sa'dun wa ibn Auf wa Talha wa Amirun fahu wa Zubairu almumaddahu wa Amiru Fihrin wa Zubairu almumaddahu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 عامر بن أبو عبيدة, أبو عبيدة عامر بن الجراح, عامر نهو أبو عبيدة عامر بن الجراح جو عامر. قيو هاوني 6 نما خليفة واني هاوني معروفون مشهورون. فطلحة هو ابن عبيد الله من بني تيم ابن مرة أحد الثمانية السابقين إلى الإسلام موجة كتكما صحابة وناني wenye kutangulia kusilimu. Kutila yaum aljamal, aliuawa katika siku ile ya vita vya aljamal, fi jumada alakhira sanata 36 min alhijra, an 64 sana, aliuawa kati ana miaka 64 huyo ibnu Talha ibnu Ubaidillah. Wazubair huwa ibnu alawam min bani Qusay ibnu Kilab ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو نمتوتو وشنغزياك متومي والله صلى الله عليه وآله وسلم انصرف يوم الجمل عن قتال علي فلقيه ابن جرموز فقتله في جماد الأولى سنة 36 عن 67 سنة اللي كويندا اللي يندوك سيكو يلي يا جمل kwa vita vile vya Ali falakiahu ibn Jurmuz akutana ibn Jurmuz akamuua katika jumada alula mwaka wa 36 wa hijra akiwa na umri wa miaka 67 wa Abdul Rahman ibn Auf hadha min bani Zuhra ibn Kilab tuufia sanata 32 min alhijra عن 72 سنة ودفن بالبقيع هو عليزيك وبقيع الكوفة نعمر ومياكس بالنبيل وسعد بن أبي وقاص هو ابن مالك من بني عبد مناف ابن زهرة أول من رمى بسهم في سبيل الله أول من رمى بسهم في سبيل الله هو نوامانزو aliyekuwa akitupa vile vyembe katika njia ya Allah katika jihadi. Mata fi qasrihi bil atiq ala 10 amyal min al madina, alikufa katika nyumba yake kule Aqiq, wadi Aqiq, kilomita yani maili 10 kutoka Madina. Wa dufina bil baqi' sanata 55 an 82 sana, alikufa na umri وميك 82. وسعيد بن زيد, سعيد بن زيد هو ابن زيد بن عمرو ابن نفيل العدوي, كان من السابقين إلى الإسلام ولكوا نيوني كتنغوليا كتكا ويني ألكوا كتكا ويني كتنغوليا كسلم. توفي بالعقيق ودفن بالمدينة سنة 51 من الهجرة عن 74 سنة زيدي يا مومري ومياك سبيني. أبو عبيدة هو عامر بن عبد الله بن الجراح من بني فهر, وعامر فهر والزبير الممدح كوي هذا من بني فهر من السابقين إلى الإسلام يعني كتك وليو تنغولية كسليم. توفي في الأردن في طاعون عمواس سنة 18 عن 58 سنة ولكوفة ومراضي طاعون, طاعون عمواس ولي أردن جودن موكا وكمنا ناني من الهجرة ولكوفة نمياكا 50 ناني. قال وممن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة كتكوات وانباو متوم صلى الله عليه وسلم علي وشهد لي بيبو الحسن والحسين وثابت بن قيس للحسن الحسين وجكوزاك هو ويلي وثابت بن قيس نهو ثابت بن قيس. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة, رواه الترمذي وقال حسن صحيح. الحسن والحسين جيو فيونغوزي وفيجانا وواتوا بيبوني. وقال صلى الله عليه وسلم في ثابت بن قيس إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة, ويوسي كتكوات وموتوني ويويني كتكوات وبيبوني, رواه البخاري. هون جوما صحابة أمباو المعينون وميوكو وازي نكو عينيش وكو أمباني واتو وبيبوني. المعينون من أهل النار fil kitabi wa sunna, wenye kubainishwa kwamba ni katika watu wa motoni katika Qur'ani na sunna. Min al muayyanina bil Qur'an Abu Lahab, katika waliobainishwa na kuwekwa wazi katika Qur'ani kwamba ni watu wa motoni, Abu Lahab Abdul Uzza ibn Abdul Muttalib ammu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa imra'atuhu Ummu Jamil Arwa bintu Harb ibn Umayyah ukhtu Abi Sufyan. Hawa wamekuwa wazi katika Qur'an katika suratul Lahab. Abu Lahab jina lake ni Abdul Uzza ibn Abdul Muttalib ammu an-nabiy, ammi yake Mtume sallallahu alayhi wa sallam, na mke wake pia wametajwa katika sura hiyo, Ummu Jamil Arwa bintu Harbin ibn Umayya ukhtu Ummi Sufyan ukhtu Abi Sufyan, huyo ni dada yake Abu Sufyan. Liqaulihi ta'ala tabbat yada Abi Lahabin wa tab, mpaka mwisho akasema wa mra'atuhu hammalat al-hatab. Ha? تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. وسورة هي إموتاجها هو أبو لهب نمكواكي هو أروى بنت حرب. ومن المعينين بالسنة katika waliowekwa wazi kwamba ni watu wa motoni kwa hadithi, Abu Talib Abdu Manaf ibn Abdul Muttalib, Abu Talib Abdu Manaf ibn Abdul Muttalib pia ammi yake Mtume sallallahu alayhi wasallam. Liqawli an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ahwanu ahli an-nari adhaban Abu Talib, ahwanu ahli an-nari adhaban Abu Talib, atakayekuwa na adhabu ndogo katika watu wa peponi ni Abu Talib. Ahwanu ahli an-nari adhaban Abu Talib wa huwa munta'ilun bina'alaini yaghli minhuma dimaghuhu, na huku yeye amevaa viatu viwili ubongo wake unachemka kwa viatu hivi vya moto. Hivi viatu utakavyovalishwa ni viatu vya moto wa huwa muntailun bina alaini, na huku amevaa viatu viwili ya Abu Talib, yaghli minhuma dimaghuhu, ubongo wake utachemka kwa sababu ya viatu hivyo vya moto. Hiyo ndio adhabu ndogo ambayo atapewa huyo Abu Talib kwa sababu ya shafaa ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Shafaa yake imefikia hapo Shafaa yake kwa Abu Talib si ya kumtoa motoni, ni ya kuhafifishiwa adhabu. Kwa hiyo hiyo ndio adhabu yake ndogo kuliko makafiri wote, ni Abu Talib adhabu yake ndogo ni hiyo ya viatu vya moto, atavivaa ubongo utachemka kwa moto huo wa viatu. Adana Allahu yakum minan nar. ومنهم عمرو بن عامر هو ilikuwa akimtetea Mtume صلى الله عليه وسلم. Huyu Abu Talib alikuwa akimtetea Mtume katika hali nyingi, wakati Makuraishi wanataka kumnyanyasa Mtume, Abu Talib anamtetea Mtume صلى الله عليه وسلم, mtoto wa ndugu yake anamtetea katika kila hali. Makuraishi wakitaka kumnyanyasa yeye anamtetea, ndipo Mtume akamwombea takhfif ya moto huo. Bali Mtume katika maradhi ya kufa kwake akaenda kwa Abu Talib, wakati ndio katika sakaratul maut, akaenda akamwambia, ya ammi qul la ilaha illa Allah kalimatan uhajju laka biha inda Allah, ewe ami yangu sema la ilaha illa Allah, kalima ambalo nitakwenda kutolea hoja kwa Allah siku ya kiyama. Lakini pale palikuwepo na wale wakubwa wa Makuraish, kina Abu Jahl walikuwepo pale, wakati Mtume anambemeleza ami yake asilimu, pale kina Abu Jahl wapo wamemtolea macho yule Abu Talib. Kwa hiyo kila akiangalia wale wamemtolea macho, hakuweza kusilimu, hakuweza kutamka la ilaha illa Allah, akasema huwa ala millati Abdul Muttalib. Kwa hiyo akafa katika mila yao, millati Abdul Muttalib, hakuingia katika Uislamu, hakusilimu. Kwa Mtume sallam pamoja na hivyo akamuombea au atamuombea takhfif siku ile shafaa yake, lakini si ya kutolewa motoni kwa sababu hakufa katika Uislamu. Atamuombea akhafifishiwe adhabu, ndio hiyo adhabu yake ndogo atakayokuwa nayo kuliko watu wa motoni wote. Waminhum Amru ibn Amir ibn Luhayn al-Khuzai, katika hao watu walioainishwa waliobainishwa kwamba ni katika watu wa motoni, Amru ibn Amir ibn Luhayn al-Khuzai. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ra'aytuhu yajurru am'aahu fin-nar, nilimuona akikokota matumbo yake katika moto, anayakokota hivi matumbo ya shangu kachini anayachukua na kuyabeba matumbo yake katika moto. Ra'aytuhu yajurru am'aahu fin-nar, nilimuona Mtume alipelekwa kule miguni akaona hizo, akaona pepo, akaona moto. Kwa sema nilimuona anavuta na kuburuta matumbo yake katika moto. Rawahu al-Bukhari wa ghairuhu. Kwa hiyo hawa ni baadhi ya walioainishwa kwamba ni watu wa motoni. Thumma qala rahimahullah wala nukaffiru ahadan min ahli al-qibla bi dhanbin, hatumkufurishi yoyote katika Waislamu kwa dhambi. Wala nukaffiru ahadan min ahli al-qibla bi dhanbin, hatumkufurishi yoyote katika Waislamu kwa dhambi aliyoifanya. Muislamu akifanya dhambi yoyote katika madhambi makubwa isiyokuwa ushirikina na ukafiri, akifanya dhambi yoyote isiyokuwa ushirikina na ukafiri, hakufurishwi. Haambiwi kwamba fulani amekufuru kwa kusengenya, fulani amekufuru kwa kunywa tembo, fulani amekufuru kwa kuzini. Hatumkufurishi yoyote katika Waislamu kwa dhambi aliyoifanya ambayo ni duna shirki wal kufri. Wala nukhrijuhu anil islami bi amal, wala hatumtoi katika Uislamu kwa amali yoyote aliyoifanya. Wala nukhrijuhu anil islami bi amal, hatumtoi katika Uislamu kwa amal. Wanara alhajja waljihada madhiyan ma'a ta'ati kulli imamin barran kana au fajira, tunaona haji na jihadi ni zenye kuendelea pamoja na taa ya kila imamu awe ni mwema au ni muovu. Wanara alhajja waljihada madhiyan ma'a ta'ati kulli imamin barran kana au fajira, tunaona kwamba haji na jihadi madhiyan ni yenye kuendelea ma'a ta'ati kulli imamin, pamoja na kumtii kila kiongozi. Manhaji yetu ni kumtii kila kiongozi awe ni mwema au ni muovu. Wajibu wa kila Muislamu kumtii kiongozi, sio kumuasi kiongozi. Sio kumuasi, ni kumtii kiongozi. Jio ma'a ta'ati kulli imamin barran kana au fajira, ni mwema alikuwa au ni muovu. Wasalata aljum'ati khalfahum jaiza, au wasalatu aljum'ati khalfahum jaiza, na sala ya jumaa nyuma yao ni jaiza, inajuzu nyuma ya viongozi. Salatu aljum'a jaiza, sala ya jumaa khalfahum nyuma yao ni jaiza. Kiongozi akiswalisha salatu aljum'a yajuzu kumfuata, muhimu awe muislamu, muhimu awe ni muislamu anasalisha salatu aljum'a ni jaiza. Wa salatu aljum'a khalfahum jaiza, salatu aljum'a nyuma yao inajuzu. Barran kana au fajira, awe ni mwema huyo kiongozi au ni muovu, kusali nyuma yake ni jaiza maadam ni muislamu. Qala Anas qala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam thalathum min asli al-iman, mambo matatu ni katika asli ya iman. Al-kaffu amman qala la ilaha illa Allah, kujizuia na aliyesema la ilaha illa Allah, kujizuia kukutomuua, kutomuua anayesema la ilaha illa Allah sababu ni muislamu. Al-kaffu amman qala la ilaha illa Allah, kujizuia na aliyesema la ilaha illa Allah. Wala nukaffiruhu bidhambin, wala hatumkufurishi aliyesema la ilaha illa Allah kwa dhambi. Wala nukaffiruhu bidhambin, hatumkufurishi huyo aliyesema la ilaha illa Allah, hatumkufurishi kwa dhambi. Al-Khawarij, Khawarij moja katika vikundi dhalla, ndio wanaomkufurisha kila mwenye kufanya dhambi kubwa. Mtu akisema urongo ni kafiri, akizini kafiri, akinywa tembo ni kafiri, akisengenya ni kafiri. Hawa ni kina nani? Al-Khawarij. Lakini ahlu sunnati wal jamaa hawamkufurishi aliyefanya maasi hayo ya madhambi makubwa. Wanasema huyu ni naqisul iman, mwenye kufanya maasi ya imani yake imepungua. Tunasema la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wala yashrabu alkhamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Ni kwamba imani inaondolewa pale anapozini, pale anapokunywa tembo. Lakini akitubia, man taba taba Allahu alayhi, akitubia kabla hajafa Allah anamsamehe. Na kama amefariki bila kutubia na tembo lake, lakini bado ni muwahid, bado hajafanya ushirikina, huyu tahta al-mashia. Allah mwenyewe ndio atakavyokwenda ona, atamuadhibu kwanza halafu amtoe katika moto ampie peponi, au ataweza kumsamehe bila hata kumuadhibu. Hii ni Allah subhanahu wa ta'ala, yeye mwenyewe ndiye atakayemhukumu. Lakini kumkufurisha, hatumkufurishi yoyote kwa dhambi. Wala nukhrijuhu min al-islam bi'amal, wala tumtoi katika uislamu kwa amal, isipokuwa kuna vitendo. Kuna vitendo mtu anatoka katika uislamu, kuna vitendo mtu akifanya anatoka katika uislamu, kuna maneno mtu akiyasema anatoka katika uislamu. Nawaqidhul islam zipo, ha, nawaqidhul islam, vitenguzi vya uislamu vipo vingi, vimetajwa kumi. Kumi vitenguzi vya Kiislamu. Hivyo akifanya na akasimamishiwa hoja, huyo ametoka katika Uislamu, mwenyewe amejitoa. Sawa, eh? Wal jihadu madhin, jihadi inaendelea, mundhu ba'athani Allahu azza wa jalla, tangu Allah aliponipa utume azza wa jalla, hatta yuqatila akhiru ummati ad-dajjal, mpaka amuue, yani yukatila akhiru ummati ad-dajjal, mpaka apigane wa mwisho katika ummati wangu, apigane na dajjal. La yubtiluhu jaurun jairin, haibatilishi jihadi dhulma ya mwenye kufanya dhulma, wala adlu adilin, wala uadilifu wa mwenye kufanya uadilifu, wali imanu bil aqdar, na kuamini qadar. والإيمان بالأقدار نقوامين قدر زى الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث رواه أبو داود وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع. حديثه سيو صحيح، ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع. الشرح: تكفير أهل القبلة بالمعاصي، هو كفرش وإسلامك معصية، kuwakufurisha waislamu kwa maasi. Qala Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, ahlul qibla humul muslimun al musalluna ilaiha, ahlul qibla ni waislamu wenye kusali kwa kuelekea qibla. La yukaffiruna au la yukaffaruna bifi'li al-kaba'ir, waislamu hao hawakufurishwi kwa kufanya madhambi makubwa, hawakufurishwi. Wala yukhrajuna min al-islam bidhalik, wala hawatolewi katika uislamu kwa hivyo, kwa kufanya dhambi kubwa. Wala yukhalladuna finnar, wala hawatawekwa motoni milele. Waislamu waliokufa na madhambi makubwa kabla ya kutubia, la yukhalladuna finnar, hawatawekwa milele motoni kwa sababu ya madhambi yao makubwa. Watakaowekwa milele motoni ni washirikina na makafiri. Washirikina, mtu akifa ni mshirikina, hajatubia, huyu ni milele motoni, hakuna kutolewa. Lakini muislamu amekufa na madhambi makubwa, hajatubia, huyu la yukhalladu fi nar liqawlihi ta'ala wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma, ikiwa makundi mawili ya waumini yamepigana fasuluhisheni baina yao. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma, ikiwa makundi mawili katika waislamu wamepigana suluhisheni baina yao. Ila qawlihi, mpaka Allah aliposema innamal mu'minuna ikhwa, waislamu wote ni ndugu. Fa aslihu baina akhawaykum, suluhisheni, fanyeni sulhi baina ya ndugu zenu. Fa athbata al-ukhuwah al-imaniyah ma'a al-qital, katika aya hii Allah amethibitisha undugu wa iman pamoja na kupigana. Walipigana hawa makundi mawili yamepigana, na kupigana ni katika ukafiri. Sasa hawa wamepigana, lakini Allah amewaita bado ni waumini. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu, ikiwa makundi mawili katika waumini wamepigana. Fa aslihu bainahuma, sufanyeni sulhi baina yenu. Idhan fa athbata al-ukhuwata al-imaniyya ma'a al-qital wa huwa min al-kaba'ir, Allah amethibitisha undugu wa iman pamoja na kupigana kwao, na kupigana ni katika madhambi makubwa. Walau kana kufran lam tafatil ukhuwatul imaniyya, ingekuwa ni kukufuru kupigana ni ukafiri, lan tafatil ukhuwatul imaniyya, ungekanushwa, ungekanushika undugu wa imani. Hapa Allah asingesema wa in taifatan minal mu'minin, kama ingekuwa kupigana tu kuna mtoa mtu katika Uislamu, kwamba waislamu wawili wakipigana wote ni makafiri, Allah asingesema minal mu'minin hapa. Mnifahamu vizuri? Allah asingesema minal mu'minin, angesema ka, angesema nini? Minal kufar. Lakini sema wa in taifatan minal mu'minin iqtatalu fa aslihu bainahuma. إذن فأثبت الأخوة الإيمانية مع القتال وهو من الكبائر. الله أمثبتش أنوغوك إيمان فمينا كبيانا كواه وهو من الكبائر كبيانا كتكمان ذا بمكوبة. ولو كان كفرا لن تفت الأخوة الإيمانية, إنكي كوا كبيانا نيو كفيري كونغي كانو شيكا ونغي كانو شيكا نكواندوكا أنوغوك وإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم, يقول الله تعالى من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجوه, يعني من النار. أمباي katika moyo wake kuna wizani wa haba ya khardal, kitu kidogo cha iman. Haba ya khardal ana imani kitu kidogo sana. فأخرجوه, mtoeni katika moto. فأخرجوه يعني من النار. هنا حديث القدسي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم, يقول الله تعالى, أظم تكوف ونسيما, من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجوه. أباي كتك مواكي كنا وزاني وحبة تنبي قردل, كتو كدوغو سانا جا إيمان, أنا وزاني وهيو كتو كدوغو جا إيمان, وزاني وإيمان. Faakhrijuhu yani minan nar, mtoeni katika moto. Akitolewa katika moto na pelekwa wapi? Peponi. Sawa? Qala wa khalafa fi hadha taifatani, wamelikhalif na kulipinga hili makundi mawili. Hili wamelikhalif na kulipinga makundi mawili. Alula alkhawarij, kundi la kwanza ni khawarij. Qalu فاعل الكبيرة كافر خالد في النار, mwenye kufanya madhambi makubwa au mwenye kufanya dhambi kubwa ni kafiri, halafu atakaa milele motoni. Makhawariji hao ndio itikadi yao. فاعل الكبيرة, mwenye kufanya dhambi kubwa, kafirun, خالد في النار, ni kafiri na ni mwenye kukaa milele motoni. Athani ya kundi la pili lililokhalif, المعتزله, قالوا فاعل الكبيرة خارج عن الإيمان ليس بمؤمن ولا كافر, mwenye kufanya dhambi kubwa ametoka katika iman, si mu'min wala si kafiri, si mu'min wala si kafiri, fi manzilatin baina manzilataini, yuko katika daraja iliyo baina ya daraja mbili, iliyo baina ya Uislamu na ukafiri. Hawa ni Mu'tazila, ndio wenye itikadi hiyo kwamba anayefanya dhambi kubwa, anayesema urongo au anayekunywa tembo, huyu ni kharijun ali iman, ametoka katika iman, si mu'min wala si kafiri. Fi manzila baina manzilatain, yuko katika daraja baina ya daraja mbili, wa huwa khalidun finnar, na yeye pia huyo atakaa milele motoni. Hao ni Mu'tazila. Ashabu Wasil ibn Ata, qala Sheikh ibn Uthaymeen rahimahullah, wa naruddu ala taifatain bima yati, tunarudi hao makundi mawili kwa rududi zinazofuatia. Awalan mukhalafatuhum linususil kitabi wassunna, itikadi zao hizo ni zenye kukhalif nafsi za Qur'ani na hadithi. Mukhalafatuhum linususil kitabi wassunna, hii aya tuliyoitaja hapa aliyoitaja shekhe, itikadi yao inakhalif aya hii ya Allah. Allah amewataja hao waliopigana kwamba ni waumin, mbona wao wanasema ni makafiri wakati Allah amewataja hapa. Wa in taifatani min almu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma, kwa Allah amewataja ni waislamu hao, sawa. Thaniyan, raddi ya pili, mukhalafatuhum liijma'i salaf, kukhalifu kwao ittifaqi ya salaf, as-salaf wote wamewafikiana kwamba anayefanya dhambi kubwa sio kafiri. Muislamu akifanya dhambi kubwa hatoki katika Uislamu, ni asi, ni asi, ana madhambi, atakwenda kuadhibiwa na Allah akitaka, lakini kumtoa katika Uislamu kwamba ni kafiri, la. Kwa hiyo ijma'u salaf imewafikiana kwa akida hiyo, sawa. Kwa hiyo hiyo ndio radhi ya hawa al-khawarij na mu'tazila, mukhalafatuhum linusus al-kitabi wa sunna, mukhalafatuhum liijma'i salaf. Qala wa min as-sunna tawalli ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa mahabbatuhum, wa min as-sunna tawalli ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa mahabbatuhum, ni katika sunna kuwanusuru masahaba wa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam na kuwapenda, kuwanusuru masahaba wa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam na kuwapenda masahaba hao, wa dhikru mahasinihim, na kutaja mambo yao mazuri, wa tarahumi alayhim, na kuwahurumia, walistighfaru lahum, na kuwaombea maghfira, walkafu an dhikri masawiihim, na kujizuia kutaja maovu yao, wama shajara bainahum, na yale ambayo waliokhtalifiana baina yao, wa i'tiqadu fadlihim wa ma'rifatu sabiqatihim, kuitakidi fadla zao masahaba, wa ma'rifatu sabiqatihim, na kuwajua wale waliowatangulia, waliotangulia katika masahaba. Qala Allah ta'ala walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وللوكuja بعد yao wanasema ee Mola wetu tusamehe sisi na wale ndugu zetu waliotutangulia katika iman, na usijalie katika nyoyo zetu ghil, chuki, lilladhina amanu, kwa wale walioamini. Waqala ta'ala Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم, محمد نمتمي الله نوالي وليو بمجناه أشداء على الكفار نوكالي كما كفير رحماء بينهم نوينك ورميان بين ياو مصحابة مصحابة نوكالي كما كفير لكن ووينيو وانا ورميانا. الشرح حقوق الصحابة رضي الله عنهم حق زم الصحابة رضي الله عنهم للصحابة رضي الله عنهم فضل عظيم على هذه الأمة ما صحابة ونفضل كبوة جوية أمه حيث قاموا بنصرة الله ورسوله وقت الإسلام كم نصور أظلم تمواك والجهاد في سبيل الله نجهادي كتكنجي الله بأموالهم وأنفسهم ومالي زاو ننفس زاو ولجتولي ما صحابة ومالي زاو ننفس زاو وأجل يكوي تتيا دينه الله سبحانه وتعالى وحفظ دين الله بحفظ كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم علما وعملا وتعليما كيفاذ دين الله وكيفاذ كتابه وسنة زمتموك علما وكزجوا وعملا نكتكلز وتعليما نكفندش وينجين حتى بلغوا الأمة نقيا طريا مبكى وصحابة هاو وكوفكشي أمة hali ya kuwa dini ni safi, hali ya kuwa ni nzuri. Wakad athna Allahu alayhim fi kitabihi a'zama thana'in. Allah subhanahu wa ta'ala amewasifu masahaba katika kitabu chake sifa kubwa. Haithu yakulu fi surati al-fath Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود وحمى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمى كرامتهم amelinda mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam amelinda ile mpaka wa utukufu wao ameulinda mpaka wa utukufu wa masahaba wake haithu kala haithu yakulu sallallahu alaihi wasallam la tasubu ashabi msiwatukane masahaba wangu la tasubu ashabi msiwatukane masahaba wangu fawalladhi nafsi biyadi na apa kwa ambaye nafsi yangu iko katika mkono wake lau anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu lau mmoja wenu angetoa mfano wa jabali uhudi dhahabu akatoa dhahabu mfano wa jabali uhud akalitoa fi sabilillah ma balagha mudda ahadihim isigefikia kibaba cha mmoja wao hawa masahaba wala nasifahu wala nusu yake wala nusu yake hajafikia kibaba cha mmoja wao masahaba wala nusu yake kutokana na fadhila kubwa walizonazo masahaba kuliko watu wengine alhadith muttafaqun alayhi fahuququhum ala al-umma min a'zami al-huquqi haki zao kwa ummati huu ni haki kubwa falahum ala al-umma wao masahaba wana kwa ummati huu awalan mahabbatuhum kuwapenda bilqalbi kwa moyo masahaba wana haki nyingi kwa umma mzima haki ya kwanza mahabbatuhum bilqalbi kuwapenda kwa moyoni kila muislamu anatakiwa awapende masahaba bilqalbi kwa moyoni wathanai alaihim billisan na kuwasifu kwa ulimi bima asdauhu min almaruf wal ihsan kwa yale walioyatoa walioyafanya katika mambo mema na ihsan haki nyingine ya pili ambayo waislamu wanatakiwa wawafanyie masahaba atarahumu alaihim kuwaombea rahma walistighfaru lahum na kuombea msamaha kwa Allah tahqiqan liqawlihi ta'ala kwa kuhakikisha maneno ya Allah mtukufu والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ولو كج بعد يوم wanasema e Mola wetu, ighfir lana, rabbana ighfir lana, tusamehe madhambi yetu, wali ikhwanina alladhina sabakuna bil iman, pia wasamehe ndugu zetu waliotutangulia kwa iman. Manhum as-salafu salih, masahaba, ndugu zetu waliotutangulia kwa iman ni masahaba. Wala tajal fi qulubina ghillan lilladhina amanu, usijalie katika nyoyo zetu chuki na kuwachukia wale walioamini. Rabbana innaka raufur rahim, e Mola wetu wewe ni mpole mwingi wa rehema. Haki ya tatu ambayo ni wajib kwa umma kuwafanyia masahaba, alkafu amma sawihim, kuzuia uovu wao, kujizuia kuelezea uovu wao. Allati insadarat an ahadin minhum fahiya qalila binisbati lima lahum min almahasini walfadhail, uovu wao ambao insadarat an ahadin minhum, ukitokea kwa mmoja katika hao, fahiya qalila, uovu huo ni mchache, binisbati lima lahum min almahasini walfadhail, ukilinganisha na mambo mazuri na mambo bora walioyafanya masahaba. Uovu waliofanya ni mchache kuliko wema waliofanya katika Uislamu, wema wa kuitetea dini hii ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tumefahamu? Idhan alkafu amma sawihim allati insadarat an ahadin minhum, yakitokana na mmoja katika wao, fahia kalila, maovu hayo ni machache, binisbati lima lahum min almahasini walfadhail, ukilinganisha na yale mambo mema waliyoyafanya na mambo bora matukufu waliyoyafanya ya kutetea dini hii na kujitolea muhanga kwa mali zao na nafsi zao kwa ajili ya ilai kalimatillah. Warubama takunu sadiratan an ittihadin maghfurin, huenda hayo makosa yao yalitokana na ijtihadi yao ambao ni maghfur, ijtihadi imesamehewa. Warubama takunu sadiratan an ijtihad, huenda ikawa maovu yao yametokana na ijtihadi, ijtihadi yao maghfurin, ijtihadi inayosamehewa. Wa amalin ma'dhurin, na amali yenye kupewa udhuru, liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, la tasubbu ashabi, msiwatukane masahaba wangu. Hizi ni baadhi ya haki tu alizoelezea al-Sheikh katika risala hii, baadhi ya haki ambazo ni wajibu kwa umma kuwatekelezea masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wallahu a'lam.